شریک لک، لبیک لا شریک لک. قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد قد فیقولون الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک یقولون ھذا وہم یطوفون بالبیت. رواہ مسلم فی کتاب الحج. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو انہی لفظوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کتاب الحج کے اندر لائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین حج کے موقع پر احرام باندھنے کے بعد، وہ بھی حج کرتے تھے، احرام باندھنے کے بعد وہ تلبیہ اس طرح پکارتے تھے، لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، لا شریک لک تیرا کوئی بھی شریک نہیں، یہ تلبیہ پکارتے تھے. کیا پکارتے تھے؟ لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک. قال حضرت ابن عباس فرماتے فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تو ویلکم قد قد، ارے تمہارا ستیہ ناس ہو، یہی رک جاؤ، بس اتنا ہی، قد قد بس یہی رک جاؤ، اتنا ہی رہنے دو، لبیک لا شریک لک پہ ٹھہر جاؤ. لیکن پھر آگے کہتے تھے وہ لبیک لا شریک لک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہیں پر رک جاؤ، لیکن رکتے نہیں تھے. فیقولون کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اتنا آگے بولتے تھے اور سارا گڑ گوبر ہو جاتا تھا، ان کی توحید شرک سے مبدل ہو جاتی تھی، شرک میں بدل جاتی تھی. کیا ترجمہ ہوا؟ لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، مگر ہاں ایک شریک ہے تیرا، الا شریکن ہوا لک مگر تیرا ایک شریک ہے. تو ایسا شریک ہے وہ، تملکہ تو اس کا مالک ہے، وما ملک وہ تیرا مالک نہیں. اس مفہوم کو ذرا اور کھول دیتا ہوں اور واضح کر دیتا ہوں. کفار عرب مشرکین مکہ اپنے خود ساختہ معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ متصرف فی الکائنات ہیں، کائنات میں تصرف کرتے ہیں، جس کی چاہیں بنا دیں، جس کی چاہیں بگاڑ دیں، بنانا اور بگاڑنا ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انہیں جو اختیار دیا گیا ہے، ان کے پاس جو قوت ہے، ان کے پاس جو اختیار ہے، ہمارے معبودان کے پاس جو قدرت ہے، وہ ان کی ذاتی قدرت نہیں، ان کا ذاتی تصرف نہیں، ان کی ذاتی ملکیت نہیں، ان کی ذاتی قوت نہیں، ان کا ذاتی اختیار نہیں، بلکہ ہمارے ان معبودوں کا یہ اختیار وہبی ہے، عطائی ہے. اللہ نے ہمارے ان پیاروں کو، ہمارے ان معبودوں کو قوت عطا کی ہے، اختیار عطا کیا ہے، تصرف عطا کیا ہے، اس کی عطا سے یہ لوگ مختار کل ہیں. فی نفس ہی، یہ کسی کی بنا نہیں سکتے، بگاڑ نہیں سکتے، فی نفس ہی یہ متصرف فی الکائنات نہیں، فی نفس ہی ان کے پاس کوئی قوت نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی ملکیت نہیں، لیکن یہ قوت، یہ اختیار، یہ ملکیت اللہ کی عطا سے ان کو ملی ہے، اللہ نے ان کو مختار کل بنا دیا ہے، اب یہ جو چاہے کریں. یہاں ان سے خطا ہوئی ہے. اسی عظیم الشان اور خطرناک غلطی کی وجہ سے ان کو کافر کہا گیا، ان کو مشرک کہا گیا. کیا آج ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثریت ایسی ہے ایمان والوں کی کہ وہ ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ شرک میں بھی مبتلا ہیں. ان کا بھی تو یہی کہنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو جو قوت ہے وہ ان کی ذاتی نہیں ہے, جو اختیار ہے وہ ذاتی نہیں ہے, جو تصرف ہے وہ ذاتی نہیں ہے, جو تدبیر ہے وہ ذاتی نہیں ہے, جو ملکیت ہے وہ ذاتی نہیں ہے, بلکہ یہ سارے کے سارے اوصاف, سارے کے سارے اختیارات من جانب اللہ, اللہ کے عطا کردہ ہیں, وہابی ہیں, عطائی ہیں. تو ایک فرقہ یوں گمراہ ہوا اور شرک کے دلدل میں پھنس گیا, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور بہت سارے بزرگوں کے بارے میں بھی اسی عقیدے کی وجہ سے یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے. وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی قوت ہے, کوئی اختیار ہے, کوئی تصرف ہے, بلکہ اللہ نے اپنے ان پیاروں کو قوت دے دیا ہے, اختیار دے دیا ہے, اب یہ مختار کل ہیں. اور ایک نقطہ یہی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے مختار کل ہونے کا اس بات کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں, یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی مختار کل ہے تو ہم موحد ہو گئے اور توحید کو ہم نے پکڑ لیا. نہیں, بلکہ ایک طرف آپ اللہ کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھیں اور دوسری طرف غیر اللہ سے مختار کل ہونے کی نفی کریں. اس لیے کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں ہے بلکہ توحید اس بات اور نفی دونوں کے مجموعے کا نام ہے. یہ وجہ ہے کہ کلمہ جو ہے اس بات اور نفی دونوں سے مرکب ہے. اور عجیب بات ہے کہ پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے. لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ کلمہ توحید جب نفی اور اس بات پر مشتمل ہے تو صرف آپ اس وجہ سے موحد نہیں کہلائے جا سکتے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھیں, بلکہ ساتھ ساتھ غیر اللہ سے مختار کل ہونے کی نفی کریں, مختار کل ہونے کی تردید کریں, تب نفی اور اس بات مل کر کے توحید بنے گا, تب آپ لا الہ الا اللہ کے حقیقی ماننے والے ہوں گے, تب آپ نے توحید کے مضبوط دستے کو پکڑ لیا. شاید میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, میں گہرائی سے بات کر رہا ہوں, معیار بھی آپ کا کافی بلند ہو گیا ہے, علمی لیول بھی کافی اونچا ہو گیا ہے, لہذا میں ذرا گہرائی لیے ہوئی باتیں کہہ رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کریں. تو اللہ کی بہت ساری صفات کا اقرار کرنے کے باوجود انہیں مشرک اس وجہ سے کہا گیا کہ ان صفات کو تسلیم کرنے کے بعد بھی وہ کچھ ایسی باتیں مانتے تھے جن سے اللہ کی اعلی صفات یا اعلی صفات کے لوازم کا انکار ہوتا تھا, اس وجہ سے انہیں مشرک کہا گیا, کافر کہا گیا. حقیقت تو یہ ہے کہ مالکیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں. لوگوں نے غیر اللہ کے آستانوں کے اوپر جو اپنا سر جھکا دیا ہے صفت مالکیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اور اگر میں یہ بات کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں اور عقیدے کی راہ میں جن لوگوں کو ٹھوکریں لگی ہیں وہ صفات کے باب سے لگی ہیں, صفات کے صحیح تصور کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے. ایک بڑی پہری بات کہہ رہا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزہ دیا تھا, بڑی گہری بات ہے, پچاسوں کتاب پڑھ جائیں گے نہیں ملے گی بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے مخاطب ہو کر کے فرمایا, اس وقت جب کچھ معجزات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے تھے, مثلا ید بیضہ اور عصائے موسیٰ, جب عصا مل گیا ہاتھ میں عصا کو پکڑے ہوئے تھے. حکم ہوتا ہے والق عصاک, سورہ نمل میں والق عصاک, فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اپنی لاٹھی ڈال دے, ہاتھ میں جب تک ہے لاٹھی ہے, حکم ہوا لاٹھی کو زمین پر ڈال دے. لاٹھی جیسے زمین پر گری, فلما رآہا, آپ نے اس عصا کو لاٹھی کو دیکھا کہ وہ حرکت میں آ گئی ہے, لاٹھی حرکت میں ہے, تہتز ہلنے لگی ہے. غور سے دیکھا کانہا جانو تو بہت بڑا ازدہا, بہت بڑا سانپ بن گیا. موسیٰ نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا, پھر عصا کی طرف دیکھا, وَلَّا مُدْبِرَ, پیٹ پھیر کر چلے بھاگ, وَلَمْ يُعَقِّبْ, اور اتنا ڈر گئے تھے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. وَلَمْ يُعَقِّبْ, دونوں جملے استعمال کیا اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام کا ڈر انتہا درجے کو پہنچ گیا تھا, ورنہ صرف وَلَّا مُدْبِرًا کافی تھا, وَلَمْ يُعَقِّبْ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. فرمایا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں جو عصا تھا, جو لاٹھی تھی, وہ تو زمین پر گرانے کے بعد خوفناک ازدہے کی شکل اختیار کر گئی ہے, بھاگے, وَلَّا مُدْبِرًا, پیٹ پھیر کر چلے بھاگ, اور اتنا خوف سمایا ہوا تھا دل میں کہ وَلَمْ يُعَقِّبْ, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. آواز آ رہی ہے, کہاں بھاگ رہے ہو؟ یا موسیٰ لا تخف, اے میرے پیغمبر موسیٰ ڈرو نہیں, آ گیا ہو. اب اللہ کا حکم ہے, آ رہے ہیں, کبھی ازدہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے. ابھی پکڑو عصا کو, بڑھا دیا انہوں نے ہاتھ, جیسے ازدہ کو انہوں نے پکڑا لاٹھی بن گئی. کیا سمجھا آپ نے؟ ہاں, یہ ہے نقطہ, یہاں سمجھنے کی بات. لفظوں پر سے آپ گزر گئے, گہرائی بتا رہا ہوں. اگر یہاں بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مالک نہیں ہے, مملوک ہے, مالک نہیں ہے, مالک تو وہ ہے, اور بغیر مالک کے حکم کے مملوک کچھ نہیں کر سکتا, تو آدمی سانپ سے بھی نہیں ڈرے گا, اس کی آنکھوں میں آنکھ ملا دے گا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ مالک نہیں ہے, مملوک ہے, اس کی باغ دور کسی اور کے ہاتھ میں ہے, بغیر اس کے حکم کے مملوک کچھ بھی نہیں کر سکتا, بغیر آقا کے حکم کے بندے کی کیا مجال کہ حرکت بھی کر سکے. لہذا مالکیت کا صحیح تصور اگر ہو تو پھر دنیا کا خوف دل سے نکل جائے آدمی کی. یہ نکتا ہے, اور یہ پریکٹس بار بار موسیٰ کو کروائی گئی. ڈریے نہیں, ڈر نکال دیجئے, ڈر تو میرا ہونا چاہیے تمہارے دل کے اندر. اور ایک بات اور بتاؤں, توحید کب مکمل ہوتی ہے؟ اگر کسی چیز پر نظر پڑنے کے بعد نظر توحید لے کر واپس نہیں ہوئی, توحید ناقص ہے. یہ نقطہ یاد رکھو, کسی چیز پر اگر نظر پڑی اور نظر توحید لے کر واپس نہیں ہوئی, تب تک توحید ناقص ہے. ایک ہرے بھرے درخت کو دیکھ رہے ہیں آپ, نظر پڑتے ہی نظر کو توحید لے کر واپس ہونا چاہیے. بنانے والا کتنا عظیم الشان. جب تک یہ چیز انسان کے ذہن میں, دل میں راسخ نہ ہو جائے, رچ بس نہ جائے, تب تک اس کی توحید ناقص ہے. لاکھ وہ موحد ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے. موسیٰ علیہ السلام کو بار بار پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ مالک سے ڈر, مملوک سے کائے کو ڈرتا ہے, اس کی باگڈور تو ہمارے ہاتھ میں ہے. یا موسیٰ لا تخف, نہ ڈر, اس لیے کہ مملوک ہے میرا, مالک تو میں ہوں, بغیر میرے اذن کے یہ کاٹ سکتا ہے تجھے, یہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. میرے حکم سے تو تیری لاٹھی یا تیرا عصا ازدہ بن گیا ہے, اب تجھے پکڑنے میں کیا ڈر ہے؟ کیوں بھاگ رہا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا ہے؟ میرا ڈر اپنے دل میں بسا, غیر اللہ کا ڈر اپنے دل سے نکال دے, یہ اصل توحید ہے. اب خلق کی بات آ گئی ہے تو ایک وضاحت خلق کے تعلق سے اور بھی کر دوں. اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے, بات بالکل واضح ہے. اللہ نے بندوں کے افعال کو بھی پیدا کیا ہے. بندہ چوری کرتا ہے, یہ چوری جو فعل ہے یہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. کسی کا قتل کر دیتا ہے تو یہ فعل قتل اللہ نے پیدا کیا ہے. کچھ بھی کرتا ہے, چاہے وہ فعل اچھا ہو یا برا ہو, برا فعل بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور اچھا فعل بھی اللہ نے خلق کیا ہے. یہ ہے خلق افعال. آدمی کی نگاہ فعل ہی پر رک جاتی ہے, فائل کی طرف نہیں جاتی. یہ فین چل رہا ہے نا, ہاں کیسا چل رہا ہے, ہم فعل دیکھ کر پریشان ہیں. فعل کو دیکھ کر فائل کی طرف ذہن منتقل ہونا ضروری ہے. پنکھا اس کے اندر کیا طاقت ہے کہ چل سکے, کون سی چیز اسے چلا رہی ہے, اثر موجود ہے, اثر کو دیکھ کر آپ پریشان ہو رہے, مؤثر کی طرف ذہن منتقل ہو, وہ کرنٹ ہے جس کو حرکت دے رہا ہے. آپ اثر کو دیکھ کر پریشان ہو رہے, اثر کو دیکھ کر مؤثر کی طرف ذہن منتقل ہو. اور یہی پر یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ کوئی کہے کہ مؤثر کو دکھاؤ, فائل کو دکھاؤ, محسوس تو کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اثر موجود ہے تو مؤثر موجود ہے, کرنٹ موجود ہے. لیکن کوئی کرنٹ کو دکھاؤ, چھو کر, چھوئے گا تو مر جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مطالبہ کیا تھا, رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, آواز آئی لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, میرے آثار سے تم مجھے پہچانو, میرے آثار سے مجھے محسوس کرو. جیسے پنکھا موونگ میں ہے, حرکت میں ہے, تو یہ سمجھو کہ کرنٹ موجود ہے, اثر موجود تو مؤثر موجود ہے. اب اگر کوئی مطالبہ کرے کہ میں کرنٹ کو چھو کر دیکھوں گا, ارے مر جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تھا, رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتے, ہاں میں اپنی تجلی اس پہاڑ کے ٹکڑے پر ڈال رہا ہوں, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رک جائے, ٹھہر جائے, تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا, اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی جب پہاڑ کے اس ٹکڑے پر ڈالی تو ایک دھماکہ ہوا, اور پہاڑ کے جس ٹکڑے پر اللہ کی تجلی پڑی تھی وہ ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو گیا, ریزوں میں بکھر گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر اور دھماکے کی آواز سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو خلق افعال, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بھی پیدا کیا ہے اور بندوں کے افعال کو بھی پیدا کیا ہے, لیکن کسب بندہ کرتا ہے. یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں, کسب افعال ایک چیز ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دوں. عام طور پر لوگ تقدیر کے مسئلے میں گڑبڑی کرتے رہتے ہیں. ایک بہترین کار ہے جو کمپنی سے نکل کر ہمارے گھر کے سامنے کھڑی کر دی گئی, یہ خلق ہے, خلق ہے, یہ بنی ہوئی چیز ہمارے سامنے آ گئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں انجن بھی ہے, ایک اسٹیئرنگ بھی ہے, بریک بھی ہے, لائٹس بھی ہیں, ساری چیزیں, خلق موجود ہے. اب بندہ اسٹیئرنگ پر آ کر بیٹھ گیا, ایک خاص اسپیڈ میں گاڑی کو چلاتا جا رہا ہے, رانگ سائڈ ہوا قانون آ جائے گا وہاں, رانگ سائڈ کیوں ہوا؟ اگر جان بوجھ کر کے تم نے کسی کو گاڑی سے کچل دیا, قانون وہی آ کھڑا ہوگا, کیسے تم نے کچلا؟ آپ کہیں بریک فیل ہو گیا تھا, چھوڑ دیے جائیں گے آپ, اس لیے کہ بریک فیل ہو گئی, اس میں آپ کا اختیار نہیں رہا, کسب نہیں ہے. لیکن آپ نے اگر جان بوجھ کر کے اس کے اوپر گاڑی چڑھائی ہے تو قانون وہی آ حاضر ہوگا. یہی پتا چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں پر پرشش کرے گا اور کن چیز. اگر آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے تو گرفت ہے, اور چیز آپ کے اختیار کے باہر ہو گئی, آپ پر گرفت نہیں. اگر بریک فیل ہو گئی, قانون آپ کو آگے جانے کی اجازت دے گا. لیکن اگر بریک فیل نہیں ہوا بلکہ اس کے کچلنے میں آپ کے ارادے کا دخل ہے تو قانون آپ کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا. تو خلق افعال اور کسب افعال کو ہم نے اسی موقع کے اوپر سمجھا دیا ہے. تو خالقیت کو تسلیم کرتے تھے, لیکن اس کا جو لازمی نتیجہ تھا مالکیت، اس کے اندر ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی، فاحش غلطی، اور جس غلطی کی وجہ سے انہیں مشرک گردانا گیا، کافر گردانا گیا۔ اسی وجہ سے بار بار آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ملکیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پڑھوں کچھ آیتیں؟ پڑھتا ہوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اللہ کی صفات کا تذکرہ ہو تو چہرے پہ 12 نہیں بجنے چاہیے، چہرے بشاش نظر آنے چاہیے، چہرے پر 12 نہیں بجنا چاہیے۔ اللہ کی عظمت کی بات آئے تو چہرے بشاش نظر آنے چاہیے، یہ ایک موحد کی شان ہونی چاہیے، چہرے پر نور آ جائے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، آپ فرما دیجئے، قل، کہیے آپ، اللہم مالک الملک، تو تمام ملکیتوں کا مالک ہے، مالک الملک ہے تو۔ اور مالک الملک جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ صرف قبضہ جماتا ہے بس؟ نہیں، بلکہ ملک کے لیے ملک ضروری ہے۔ میں ملکیت رکھتا ہوں، یعنی ہر ہر ذرے کے اوپر کائنات کے میرا قبضہ ہے، میرا اقتدار ہے، اور صرف اقتدار ہی نہیں بلکہ میں اس پر تصرف بھی کرتا ہوں، میرا حکم بھی چلتا ہے اس کے اوپر۔ کیسا حکم چلتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہت دے اور جس سے چاہے بادشاہ چھین لے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے ملکیت دے دے، بادشاہت دے دے، اور جس سے چاہے بادشاہ چھین لے۔ ٹھہر کر یہیں پر ایک سوال حل کر لیا جائے، اللہ بھی مالک ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میں کسی کو ملکیت دے دیتا ہوں تو وہ مالک ہو گیا نا۔ اللہ بادشاہ ہے، کسی کو بادشاہت کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے تو وہ بھی تو بادشاہ ہو گیا، تو یہ شرک نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بندے کا مالک بننا، بندے کی ملکیت، یہ اسباب ظاہری کے ماتحت ہے، اور اسباب فراہم کرنا اور اسباب کے اندر اثر پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ لہذا حقیقی مالک وہ ہوا، تم نہیں، حقیقی بادشاہ وہ تم نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ فقر اور احتیاج یہ مخلوق کا خاصہ ہے، اور غنا اور سمدیت یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاصہ، خالق کا خاصہ ہے۔ فقر اور احتیاج، محتاجی، افلاس، غریبی، یہ سب خاصے مخلوق ہے، اور غنی ہونا، بے نیاز ہونا، سمد ہونا، غنا اور سمدیت، یہ خاصے خالق ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ فاطر کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے دنیا کے تمام لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ وہی بات ہوئی نا کہ فقر اور احتیاج یہ خاصے مخلوق ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اور بے نیاز ہونا، غنا اور سمدیت، یہ خاصے خالق ہے۔ تو اگر کسی کو مالک بنا بھی دے تب بھی وہ محتاج ہے، اس لیے کہ وہ اسباب ظاہری کے ماتحت ہے۔ اگر کسی کو بادشاہ دے دے تب بھی بادشاہ بھی محتاج ہے وہ، اس لیے کہ غنا اور سمدیت یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، خالق کا خاصہ ہے۔ فقر اور افلاس، فقر اور احتیاج، یہ خاصے مخلوق ہے۔ ایک بڑے گروہ نے اسی مالکیت کی حقیقت کو اور اسی صفت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو غلو کیا ہے وہ تو ایک طرف، امتیوں کی شان کے اندر جو غلو ہے وہ لرزہ برندام کر دینے والا ہے۔ مولانا احمد رضا صاحب فاضل بریلوی، ان کی ایک کتاب ہے حدائق بخشش، یہ نعتیہ اشعار کا مجموعہ ہے حدائق بخشش. میرا خیال ہے کہ یہ ہر بڑے بک اسٹال کے اوپر اویلیبل ہے, آپ حاصل کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر, بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر, سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر, ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے, اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. بتائیے اگر شرک اسے نہیں کہتے ہیں تو شرک کس چڑیا کا نام ہے, ذرا مجھے سمجھایا جائے. پھر سے کہوں, اس میں یہ بتایا گیا آخری شعر میں ذی تصرف ہے, وہی اللہ کے دینے سے یہ کسی کی بگڑی بنا دیتے ہیں, کسی کا بگاڑ دیتے ہیں, کسی کا بنا دیتے ہیں. ذی تصرف, تصرف جو چاہے کریں اختیار, تو ذی تصرف بھی ہے معزون, معزون جانتے کسے کہ اذن دیا ہوا, حکم دیا ہوا, اجازت دیا ہوا, رخصت دیا ہوا, اللہ نے رخصت دے دی ہے کہ اے میرے بندے عبد القادر تو چاہے جس کی بنا دے, جس کی چاہے بگاڑ دے, اور تو مختار بھی ہے. تو ذو تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ثابت کروں شرک ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. آپ پوچھئے کہ کون تم کو آسمان سے اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ چلو ایک ہلکی سی بات پوچھ لیتا ہوں, آسمان سے روزی دیتا ہے, پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ زمین سے روزی دیتا ہے؟ قرآن پڑھو اور غور سے پڑھو. ہاں قرآن کو بڑے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے, صرف ترجمے سے گزر جانے سے کچھ مطلب حاصل نہیں ہوتا. جی تو آسمان سے روزی دیتا ہے اور زمین سے روزی دیتا ہے, اس کا کیا مطلب؟ جی ہاں آسمان اور زمین کا باہم ربط ہے. آسمان سے اگر پانی نہ برسے زمین سے کچھ اگا کر دیکھ لو. تو اللہ آسمان سے روزی دیتا ہے یعنی بارش برساتا ہے, اور بارش برسنے کے بعد زمین غلہ اگاتی ہے, لہذا آسمان سے وہی روزی دیتا ہے زمین سے وہی روزی دیتا ہے. یہ نقطہ حل ہوا, سادہ سا تھا, اب خامخواہ پریشان ہو رہے. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء, کون کانوں کے اوپر حکمراں ہیں, سماعت کے اوپر کس کی حکمرانی, والابصار بصارت کے اوپر کس کی حکمرانی, اب کون زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, اور کون تدبیر عالم کرتا ہے, کار عالم کا مدبر کون, ومن یدبر الامر, اب میں بول رہا ہوں کار عالم کا مدبر کون. یہ کہتا ہے کہ کار عالم کا مدبر عبد القادر ہے, اور کفار کیا جواب دے رہے, لا یقولن اللہ, تو وہ مشرک اچھے تھے یا یہ مشرک, فیصلہ کر. ان کا شرک ان کے شرک سے کہیں زیادہ غلیظ, کہیں زیادہ گھناؤنا ہے. اور عجیب بات ہے کہ وہ تو کم سے کم کلمہ نہیں پڑھتے تھے, یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اتنے غلیظ شرک میں مبتلا ہے, العجب العجب. اسی وجہ سے بار بار اللہ تبارک و تعالی نے اسالیب بدل بدل کر, اسلوب بدل بدل کر, انداز بیان بدل بدل کر, سیاق کلام بدل بدل کر, کرات مرات صفت مالکیت کی وضاحت فرمائی, کرات مرات صفت مالکیت کی وضاحت فرمائی. ایک جگہ فرماتا ہے, اور عجیب بات ہے پوری تقریر عجیب ہے, اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین کے آخر میں ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکیت ہے, بیدہ ملکوت کل شیء, ہر شے کی بادشاہت ہے جس کے ہاتھ میں. یہاں دیکھیے وہی میم لام کاف کا مادہ استعمال کیا گیا ہے ملکوت کا, اپنے نبی کو خطاب کر کے اللہ فرما رہا ہے, ایک سورہ آراف میں, ایک سورہ یونس میں, دونوں جگہ, ایک جگہ نفان پہلے ہے ذرن بعد میں, ایک جگہ ذرن پہلے نفان بعد میں. اللہ فرماتا ہے اے ہمارے رسول آپ کہہ دیجئے واشگاف طور پر, یہ بات لوگوں کے سامنے رکھ دیجئے, ببا کے دہل اعلان فرما دیجئے, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نہ تو نفع کا مالک ہوں نہ ضرر کا. ایک نکتہ بتاؤں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, نکرہ جب تحتر نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہ عربی گرامر کا ایک بہت باریک قاعدہ ہے, نکرہ جب تحتر نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. غور کریں, لا حرف نفی ہے اور زر اور نفع دونوں پر الف لام نہیں ہے, دونوں نکرہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہہ دیجئے میں ذرہ برابر کسی نقصان کا مالک نہیں, میں ذرہ برابر کسی نفع کا مالک نہیں. لا کے بعد نکرہ کا تذکرہ عجیب و غریب ہے, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں چھوٹے سے چھوٹے نفع کا بھی مالک نہیں, میں بڑے سے بڑے نفع کا بھی مالک نہیں, میں چھوٹے سے چھوٹے نقصان کا بھی مالک نہیں, میں بڑے سے بڑے نقصان کا بھی مالک نہیں. سورہ یونس میں پہرایا بدلا ہوا ہے, قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نہ تو مالک ہوں ذرہ برابر کسی نفع کا نہ ذرہ برابر کسی نقصان کا. اب اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے, ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. امام الموحدین جن کی یادگار ہم منانے جا رہے ہیں ان قریب, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے جن کے بارے میں فرمایا وما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. جانتے ہیں انہوں نے قوم سے کیا کہا تھا, اللہ کا خلیل ہے, معمولی رتبہ ہے, معمولی مقام ہے یہ. ارے مقام خلت پر فائز ہونا ایسا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ قربت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی بارگاہ عزتی سے. مقام خلت پر فائز کیا اللہ نے اپنے خلیل کو ابراہیم علیہ السلام. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا اپنا, مقام خلت پر فائز کیا ہے. اتنا بڑا آدمی ہے, اتنے بڑے منصب پر ہے, اتنے بڑے مقام و مرتبے پر ہے, اپنی قوم کے سامنے جو بات اس نے کہی ہے, پیار آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والتسلیم. سورہ ممتحنہ اٹھا کر دیکھیے, فرماتے ہیں وما املک لک من اللہ من شیء, اللہ سے تیرے لیے کچھ حاصل کرنا میرے بس کا نہیں ہے. کیا بولیں گے, وما املک لک من اللہ من شیء, اللہ سے تیرے لیے کچھ حاصل کرنے. تیرے نقطے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں, پہلے آیت کریمہ سنیے, قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لهم منہم من ظہیر. ترجمہ ملاحظہ, اے ہمارے رسول آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اپنا کارساز بنایا ہے, باباؤں کو, ولیوں کو, ان کو اور ان کو, اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اپنا کارساز بنایا ہے, ان کے بارے میں میں بولوں, اللہ بول رہا ہے, میں بول رہا ہوں, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, تمہیں کیا دے سکتے ہیں, یہ تو زمینوں میں اور آسمانوں میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے, اور ایک تہی دست کو کیا دیتا ہے. ایک آدمی آؤٹ آف پاکٹ ہو تو کسی کو کیا کچھ دے سکتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ بالکل آؤٹ آف پاکٹ ہے, آؤٹ آف پاکٹ. یہ میں نے نہیں کہا کہ جیب خالی ہے, میں نے کہا آؤٹ آف پاکٹ ہے, یعنی ان کے کرتے کے اندر پاکٹ ہی نہیں ہے. ارے بھائی پاکٹ تو کہیں ایک آنا دو آنا ہو سکتا ہے کہ آدمی بھولے بھالے چھوڑ دے, یا تو پاکٹ ہی نہیں ہے. تو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, آسمانوں میں اور زمینوں میں ذرہ برابر یہ ملکیت نہیں رکھتے. لا یملکون, اور اللہ نے فرمایا یہ جو گمراہ ہوئے ہیں یہ ملکیت کا اور مالکیت کا صحیح تصور نہ کرنے کی وجہ سے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, اور وما لہم فیہما من شرک, اور زمینوں اور آسمانوں میں کسی کی شراکت بھی نہیں ہے. اور وما لہم منہم من ظہیر, وما لہو منہم من ظہیر, اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. دیکھیے کسی امر میں کسی کام میں عمل دخل تین حیثیتوں سے ہو سکتا ہے. کسی کام میں عمل دخل تین طریقوں اور تین حیثیتوں سے ہو سکتا ہے, اور وہ تینوں حیثیتیں یہاں بیان کر دی گئی ہیں. کیا؟ ایک تو آدمی کسی چیز کا مستقل مالک ہو, مستقل مالک ہو کسی چیز کا, مستقل مالک, کسی کمپنی کا اکیلا مالک ہے وہ. تو کام میں امر میں عمل دخل کا ایک طریقہ یہ ہے, اور دوسرے کمپنی کا اکیلا مالک نہیں ہے بلکہ اس میں کسی کی شرکت بھی ہے. دیکھیے امر میں عمل دخل ہے لیکن شرکت کے طور پہ ہے. اور تیسرا طریقہ اور تیسری حیثیت یہ ہے کہ مستقل مالک بھی نہیں ہے اور اس کمپنی میں شریک بھی نہیں ہے بلکہ اس کمپنی کا معاون ہے, مددگار ہے, ورکر ہے, ملازم ہے, کہ کمپنی کی مدد ہو رہی ہے. اس آیت کریمہ میں مالکیت اور استحقاق ذاتی کی اتنی پرزور تردید ہے کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بہترین اور پرزور تردید ممکن ہی نہیں ہے, اور وہ بھی ایک جملے میں جس میں تین سینٹینسز ہیں. کہا گیا کہ ایک ذرے کے مالک نہیں ہے, مستقل مالکیت کی نفی, مستقل مالکیت کی نفی, مستقل استحقاق کی نفی اور تردید. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وما لہم فیہما من شرک, یہ لوگ شرکت کے طریقے سے بھی ہمارے کام میں دخل انداز نہیں ہے, اس کی بھی نفی ہو گئی شرکت کی بھی. اور وما لہم منہم من ظہیر, کوئی مددگار بھی نہیں ہے اس کا. تو ٹوٹل کلی ملکیت اللہ کے حق میں گئی, تو مالک الملک وہی, ہر چیز کا مکمل مالک وہی. آپ کمپنی کے مستقل مالک نہیں ہیں, اور یہ کائنات یہ کوئی گاڈ اینڈ کمپنی نام کی کوئی فرم نہیں ہے کہ آپ اس کے شیئر ہولڈر ہیں. یہ بابا لوگ کوئی گاڈ اینڈ کمپنی فرم ہے, یہ شیئر ہولڈر بنے بیٹھے ہیں. تو وما لہم فیہما من شرک, یہ شیئر ہولڈر بھی نہیں ہے, مستقل مالک بھی نہیں, وما لہم فیہما من شرک, شراکت بھی نہیں, شیئر ہولڈر بھی نہیں, اور وما لہم منہم من ظہیر, ملازم بھی نہیں ہے اس کے اندر, اس لائق نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ لوگ نوکر رکھے جائے. وما لہم منہم من ظہیر, معاون نہیں, مددگار نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی کمزور نہیں ہے کہ کائنات کا انسرام اور انتظام سنبھالنے میں اسے باباؤں کی ضرورت پڑے, دیوی دیوتاؤں کی ضرورت پڑے, وہ خود اس بات پر قادر ہے, اور اس کے لیے آیت الکرسی کا مطالعہ بس کرتا ہے. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. جی چاہتا ہے کہ اور آیت پیش کروں. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ارے آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو کسی چیز کے مالک نہیں؟ لا یملک لکم ذرا ولا نفع, جو نہ تو ضرر پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ عبادت کا مستحق وہ جو مالک ہو نفع اور نقصان کا. یہاں بھی وہی لفظ ملکیت ہے, اور لفظ ملکیت کو جوڑا گیا ہے عبادت کے ساتھ. عبادت کا مستحق وہی جو مالک کل ہو, اور مستقل ملکیت رکھتا ہو کائنات کے ذرے ذرے پر. عبادت کا مستحق وہی جو کلی ملکیت رکھتا ہو کائنات کے چپے چپے پر, کلی اقتدار رکھتا ہو کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع, یملک لکم وہی ملکیت. اب آئیے احادیث کی طرف. احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے اللہ تبارک و تعالی نے غیر اللہ کے مختار کل ہونے کی نفی جگہ جگہ فرمائی ہے. حدیث پاک ملاحظہ ہو جسے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند کے اندر لائے ہیں, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی ایک بہترین کتاب الادب المفرد کے اندر لائے ہیں. اور یہ روایت اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ روایت مسند ابن عباس میں بھی موجود ہے. تو یہ روایت مسند احمد میں موجود, یہ روایت ادب المفرد کے اندر امام بخاری لائے ہیں, اور مسند ابن عباس میں بھی یہ روایت ہے. روایت کے الفاظ ہیں, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رجلا قال یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشیت فقال جعلتنی للہ عدلا, رواہ احمد فی مسنده ورواہ البخاری فی الادب المفرد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ چاہے اور میں چاہوں, ارے تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. جعلتنی للہ عدلا, تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. اب ایک روایت اور ملا لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. یہاں کیا ہے, ما شاء اللہ وشیتا, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. ایک روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب الادب کے اندر لائے ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان سے. روایت اس طرح ہے, وعن حذیفہ ابن الیمانی رضی اللہ وعن حذیفہ ابن الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لا الفاظ ہیں, عن حذیفة بن الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. ایک روایت میں شاء محمد بھی ہے, ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الادب میں انہی لفظوں میں حضرت حذیفہ ابن یمان سے لائے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں آدمی چاہے. کہنا ہو تو یوں کہو کہ جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد فلاں چاہے. اس کی شرح کر لیتے ہیں ذرا سا, واو کی اور سما کی. واو جو عربی میں آتا ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے, شرکت کے لیے. مثلا عربی کا یہ جملہ ہے, جاء زید وعمر, آئے زید اور عمر. یاد دیکھیے مجیت کا حکم زید پر بھی اور عمر پر بھی ہے, یعنی مجیت کا حکم دونوں پر ہے, دونوں مجیت کے اندر مشترک ہیں. یہ بھی آیا اور وہ بھی آیا, تو آنے میں دونوں مشترک ہیں کہ نہیں ہیں. اب جب آپ نے یہ کہا ما شاء اللہ وشاء محمد, کیوں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ چاہے اور محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ارادہ کسی کام کو کرنے میں کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ کا ارادہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ دونوں نے مل کر کے کسی چیز کا فیصلہ کیا ہے, اور یہی تو شرک ہے. جو اللہ چاہے اور محمد چاہے, تو واو جو آتا ہے جمع کے لیے آتا ہے. مطلب یہ ہوا اللہ کا ارادہ کسی کام کے کرنے میں, کسی فیصلہ کے کرنے میں کبھی نہیں, بلکہ اللہ کا ارادہ اور محمد کا ارادہ دونوں مل کر کے کوئی فیصلہ کرتا ہے. منہ ہی میں شرک تھا, اس سے شرک کا بدن ہوتا تھا, لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ کہنے کی. ہاں تو کہنا تم نہیں کہہ سکتے جو اللہ کا ہے پھر محمد چاہے, یہ پھر کا مطلب ہے. عربی طالب علم جانتا ہے کہ سننا جو ہوتا ہے یہ اردو میں اس کا ترجمہ پھر ہوتا ہے یا بعد ہوتا ہے. یعنی جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد محمد چاہے. یہ جملہ مہم شرک نہیں تھا، لہذا سما کے ساتھ یہ جملہ کہنے کی اجازت دی گئی. اور یہی بات تو ایک آیت میں کہی گئی، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، اللہ چاہتا پھر تم چاہتے ہو، بغیر اللہ کے چاہے کچھ ہوتا ہی نہیں. لہذا پہلے اللہ چاہتا پھر تم چاہتے ہو، دونوں کی مشیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، مہم شرک تھا، لہذا ایسا کہنے سے منع کر دیا گیا. سما کا استعمال کر سکتے ہو، پھر اور بعد کا استعمال کر سکتے ہو. جی چاہتا ہے ایک روایت اور پیش کر دوں جسے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجموع زوائد کے اندر لائے ان الفاظ میں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامور کلها خیرها وشرها من اللہ وقال القدر نظام التوحید فمن وحد اللہ وآمن به فقد استمسک بالعروۃ الوثقی رواہ الحیثمی فی المجمع الزوائد. امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد کے اندر لائے ہیں حضرت ابن عباس سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفع اور نقصان کے کلی اختیارات اللہ کے پاس ہیں. ترجمہ میں نے کیا ہے الامور کلھا خیرھا وشرھا من اللہ، نفع اور نقصان کے کلی اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ القدر نظام التوحید، تقدیر یہ توحید کی رسی ہے، توحید تقدیر توحید کی رسی ہے، جس نے توحید حاصل کرنی ہو وہ پہلے تقدیر کو پکڑ لے. القدر نظام التوحید تقدیر توحید کی رسی ہے. فمن وحد اللہ وآمن بھی، جس نے اللہ کی توحید اختیار کی اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں توحید نہیں ہے اس نے مضبوط دستہ پکڑا ہی نہیں. مضبوط دستہ پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کی توحید کو اختیار کرے. توحید پر بحث انشاءاللہ آگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.